oči u oči posle toliko godina. Jedva sam te poznao, moja suzo skrivena. Ruka u ruci opet budi sećanje na izgubljenu ljubav, na naše prvo svitanje. O svemu mi pričaj ti, želim znati svaki tren koji si bez mene provela. O svemu mi pričaj ti, želim znati da nisi nekoga ko mene volela. O svemu mi pričaj ti, želim znati svaki tren koji si bez mene provela. O svemu mi pričaj ti, želim znati da nisi nekoga ko mene volela. Ili si kao ja sama i nisi me prebolela. Korak po korak ti uz mene stala si, dušu da mi ugreješ, uvek dobro znala si. Ruka u ruci opet budi sećanje na izgubljenu ljubav, na naše prvo svitanje. O svemu mi pričaj ti, želim znati svaki tren koji si bez mene provela. O svemu mi pričaj ti, želim znati da nisi nekoga ko mene volela. O svemu mi pričaj ti, želim znati svaki tren koji si bez mene provela. O svemu mi pričaj ti, želim znati da nisi nekoga ko mene volela. Ili si kao ja sama i nisi me prebolela. Pričaj ti, želim znati svaki tren koji si bez mene provela. O svemu mi pričaj ti, želim znati da li si nekoga ko mene volela. Ili si kao ja sama i nisi me prebolela.